Wysławiać Twoje imię, by na nowo dziękować Tobie za to wielkie, wielkie, wielkie zbawienie. Panie, wyrwałeś nas z grzechu, uratowałeś nas od wiecznej śmierci, ale też i od marnego życia na tej ziemi. Jakże marne życie bez Ciebie prowadziliśmy, biegając za rzeczami tego świata, które jak te dziurawe cysterny, nie były w stanie zaspokoić naszego głodu, naszego pragnienia. Pozostawiały nas ciągle nienasyconymi, ciągle niespokojnymi, ciągle wzburzonymi jak rozszalałe morze. Dziękujemy Boże, że się nad nami zlitowałeś. Wyrwałeś nas z tego świata, usynowiłeś. Posadziłeś z Chrystusem w okręgach niebiańskich, obdarzając nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Dziękujemy. Dziękujemy, że chronisz i strzeżesz i prowadzisz nas, że należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoją szczególną własnością, wykupieni spośród narodów ziemi. Panie, chcemy pamiętać o tym, z czego nas wyrwałeś i do czego nas przeznaczyłeś, i radować się i wielbić Ciebie po wszystkie czasy. Amen. Amen. Amen. Wysławiam Cię, Jahwe, boś mnie uratował i nie dozwolił, by przeciwnicy moi mieli uciechę ze mną. Jahwe, Boże mój, wołam do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Jahwe, wywiodłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mi życie i nie dopuściłeś, bym wstąpił do grobu. Śpiewajcie na cześć Jahwe, wy, którzy mu wierni jesteście, wysławiajcie Jego święte imię. Bo Jego gniew trwa tylko chwilę, lecz łaska Jego przez całe życie. Wieczór przynosi łzy, a ranek wesele. A ja myślałem beztroski i pewien siebie, nigdy się nie zachwieję. Jahwe, łaskawości swojej umocniłeś moje znaczenie. Lecz gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Wołałem do Ciebie, Jahwe, i błagałem Pana mego o zmiłowanie. Jakaż korzyść z krwi mojej, z mego zejścia do grobu? Czyż wrog Cię będzie chwalił? Czy będzie głosił Twoją wierność? Wysłuchaj mnie, Jahwe, i bądź mi miłości, Jahwe. Przybądź mi z pomocą. Tyś lament mój zamienił w taniec radosny. Zdjąłeś ze mnie chór pokutny i przepasałeś mnie weselem, abym ja, nie milknąc, śpiewał na Twoją cześć, jak Boże mój. Ciebie wysławiać będę na wieki. Ja Cię chcę, Ojcze, wysławiać. Wysławiać Boga przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś cudnym Bogiem, wspaniałym Bogiem ten świat, który stworzyłeś. Wcale powinien Ci wysławiać i być szczęśliwy, że ma tak wspaniałego Boga. Boga, który kocha, który miłuje, który stworzył nas po to, abyśmy wzrastali, upadamiali się do Jego Syna. Abyśmy poznali Twoją chwałę, Twoją wielkość, Twoją miłość, Twoją dobroć. Jesteś cudny. Grzech odwrócił nas od Ciebie. Pan rozum nas mało, a Ty jednak w miłości Twojej wysłałeś Syna swego. Abyśmy przez Jezusa mogli powrócić do Ciebie, Ojcze, i poznać Twoją miłość. Dzięki Ci. Dziękuję za to nabożeństwo, dziękuję za to miejsce, dziękuję za braci i siostry, dziękuję za tu, tak jak w tym salmie. Mogę nie milczeć, mogę otworzyć usta swoje, mogę Cię wysławiać, mogę cieszyć się, że kochasz, że przygarnąłeś mnie, że oczyściłeś mnie, odpuściłeś mnie, że łaska Twoja we mnie trwa i ona mnie zmienia. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Boże. Dzięki, że jest. Proszę Cię również o to miasto, o błogosławieństwo dla tego miasta, o Twoje światło, o Twoją łaskę, dla tych wszystkich ludzi, których serca są zamknięte, które nie poznali Twojej miłości, błogosławień, Panie, daj, aby mogli się odwrócić w Twoim kierunku i spoglądać na Ciebie, na Twoją miłość, na krzyż, na Twoją łaskę, błogosław to miasto, a przede wszystkim Kościół, który w tym mieście. Amen. Amen. Dziękuję Ojcze za nowy dzień, za piękny dzień, za pogodę. I chociaż możemy cieszyć się pogodą na zewnątrz, bo wielką wartością i radością jest też to, że możemy cieszyć się pogodą w naszych sercach. Dzięki Ojcze. I mówię się o tych, którzy mają jakiś ciężar czy niepokój, proszę Cię, żebyś dotknął się, żebyś dał pokój. Tak, Panie. Idący z zaufania, czy po prostu z odpowiedzi na modlitwę. Dzięki, że jesteś blisko, że możemy Ciebie doświadczać w naszym życiu codziennym. Też wierzymy, że masz dla nas coś dobrego dzisiaj też. Chwała Tobie. Amen. Panie mój, Ty tylko Jakże dobrze wiedzieć, że na wszystkich naszych drogach jesteś z nami. Nie porzucasz nas, nie opuszczasz, ale jak pasterz wiedzie swoje owce, tak Ty prowadzisz swój lud. Gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek pójdziemy, Twoje oko jest nad nami, Twój Święty Duch mieszka w nas, Twoja łaska otacza nas z każdej strony, Twoja dobroć jest skałą pod naszymi nogami. Panie, wielbimy Ciebie, który masz o nas staranie, chociaż jesteśmy prochem, Ty umiłowałeś nas. Ty darowałeś swego Syna za nas i w Twoich oczach jesteśmy cenni. Wielbimy Ciebie, wielki Boże nasz, za ogrom Twojej miłości. Amen. Amen. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od Niego. Ale Jan rozbraniał się, mówiąc, bo ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział. Pójdź się teraz, bo trzeba, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy się zgodził. Jezus wyszedł z wody natychmiast po chrzcie i rozwarły się nad nim niebiosa. I zobaczył Ducha Bożego, wstępującego jako gołębica, przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił. To jest mój Syn ukochany. Upodobałem Go sobie. Ten Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Po 40 dniach i 40 nocach poczuł w końcu głód. Później powiedział do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On zaś odpowiedział. Napisano. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Wtedy diabeł bierze go do świętego miasta i stawia na ganku świątynnym i mówi mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Napisano bowiem, rozkazałem aniołom swoim i będą cię nosili na rękę, abyś nie uraził swojej nogi o kamień. Rzekł mu Jezus, napisano też, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Znowu go bierze diabeł na bardzo wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i mówi mu, to wszystko dam Tobie, jeśli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd. Wtedy mówi mu Jezus, idź precz szatanie, napisano bowiem Panu Bogu Twojemu hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Boże, pragnę, abym również tak na przykładem Pana Jezusa Chrystusa Król, patrzymy w Ciebie, Ojcze, Twoją wolę, Twoją mądrość i posłuszny Tobie mimo różnych przeciwności, różnych prób, różnych trudów, różnych kłopotów, do końca Ciebie ukochał. Niemcy z nami doskonale świętym przykładem, że mimo głodu nie nadużywał swojej mocy. Nie chciał różnych chwał, żeby zaskoczyć ludzi i zafascynować. Pokolał, abyś Ty, Ojcze, Twoje Królestwo budował. I również nie składał hołdu, nie upadamiał się do tego świata. Nie chciał z pozycji swojej własnej tworzyć Królestwa, ale powiedział, że tylko w Ojcu, tylko w swoim Ojcu. I Panie Jezu, całym Słowie Twoim jest pokazane, że wskazujesz na Ojca, na Twojego Ojca. Jesteś doskonałym przykładem miłości Ojca i spełnienia Jego woli. Dziękuję Ci, że jesteś, Jezu Chrystus. Że możemy się w Ciebie wpatrywać. Z wszystkich stron doskonały jesteś. Wiele świat ma tak wspaniały, doskonały przykład. Ojcze, tak serdecznie, tak bardzo chcę Ci podziękować za Jezusa Chrystusa. Wykupił nas z mocy śmierci, ale również stał się dla nas doskonałym przykładem, odbiciem Twojego serca, Ojcze. Dziękuję, że świat może się cieszyć i być szczęśliwy. Amen. Amen. Na Twą miłość mam, gdyż nią nasycasz życie me. Że odwdzięczyć się mam za Twój krzyż, wszystkie cenne dary Twe. Zmieniłeś moją burzę, spokojny kryształ wód. Rozdarłeś mury grzechu, by w światło ujrzeć mógł. Ta miłość przemieniła mojego życia szlak. Żeglarze miałbyś jak Eden, co niebu nie ucha. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Ty. Do portu zmierzam w niebie, Twa łaska serem my. Jak odpowiedzieć na Twą miłość mam, gdyż nią nasycasz życie me. Jakże odwdzięczyć się mam za Twój cenne dary Twe. Zmieniłeś moją burzę, spokojny kryształ. Rozdarłeś mury grzechu nade mną, by w światło ujrzeć mógł. Miłość przemieniła mojego życia szlak. Żeglarze miałbyś wiatrem, co w niebu nie ucha. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Ty. Do portu zmierzam w niebie, Twa łaska sterem. Thank you. Panie, ja też tu dziękuję Ci za to, że Ty zmieniłeś moje życie, oczyściłeś mi swoją krwią. Należysz do Ciebie i chcę dziękować Tobie dzisiaj za ratunek, za zbawienie, za to, że się zmiłowałeś. I dziękuję Ci, Panie, że mogę czekać na Ciebie, aż przyjdziesz zabrać do siebie, abyśmy tam, gdzie Ty jesteś, my byli. Dzięki Ci za tą obietnicę. Dzięki Ci. Panie, oczekuję od Ciebie. Proszę Ciebie, aby moje serce było gotowe, przygotowane na spotkanie, na ujrzenie Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Twoje słowo też jest takim narzędziem, które tą gotowość kształtuje, wypracowuje i oczekuje dzisiaj też na Twoje słowo. Prosimy, przemawiaj do nas, Ojcze. Amen. Pomóż nam, Ojcze, o tym pamiętać, że to nie nasze słowa, nie nasze gesty, nie te rzeczy zewnętrzne, ale Ty patrzysz na serce. Ty wiesz, co kryje się w naszych sercach. Czy tam jest miłość, czy tam jest pokój, czy tam jest radość, czy tam jest uwielbienie. Czy nasze serca prawdziwie są uniżone przed Tobą, wierzące Tobie, ufające, pokładające nadzieję w Tobie. Zachowaj nas od zewnętrznej pobożności jedynie. Zachowaj nas od fasady pozbawionej piękna treści. Boże, pragniemy, by nasze życie, nasze myśli, nasze serca, to wszystko, co jest źródłem naszego postępowania, było czyste i prawe przed Tobą, uświęcone, poddane Tobie, wielbiące Ciebie. Dopomóż nam, kochany Panie, w naszych słabościach. Kontynuuj Twe dzieło w nas, kształtuj nas, przemieniaj nas. Uzdalniaj do bycia Twoimi chwalcami każdego dnia, w każdym czasie. Amen. Ja w imieniu Pana zachęcam Was przez to, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc się nawzajem z miłości. Starajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój. Jest jedno ciało i jeden duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie. To jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Już nie bądźcie dziećmi, które się zdają na igraszkę fal i poddają prądom nauki, prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce. Ale żyjąc według zasad miłości, będziemy dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest głową. W Nim całe ciało zespala się i wiąże dzięki spełnieniu przez poszczególne członki wyznaczonej funkcji. Tak dokonuje się wzrost ciała, które buduje się samo w sobie przez miłość. Amen. Amen. oddać się Tobie i przyjąć od Ciebie moc do życia, które Tobie jest miłe i błogosławieństwo dla innych. Amen. Amen. Panie Boże, Tobie ufamy. Ty jesteś Panem. Chociaż nasza dobroć nie przynosi Tobie korzyści, jednak niesie błogosławieństwo tym, którzy sprawiedliwie postępują, którzy są na ziemi, tym wszystkim, których nazywasz szlachetnymi, w których jest i nasze upodobanie. Twoje słowo mówi nam, że rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za obcymi bogami. My nie chcemy składać im ofiar, ani nawet wymawiać ich imion naszymi ustami. Ty jedynie, Panie i Boże nasz, jesteś naszym działem. Ty strzeżesz naszego losu. Dziękujemy Ci za nasze dziedzictwo, w którym mamy upodobanie. Będziemy błogosławić Ciebie w każdym czasie, bo Ty udzielasz nam swojej rady. Nawet w nocy nas pouczasz. Rozmyślamy o Tobie, a skoro Ty jesteś po naszej prawicy, nie zachwiejemy się. Dlatego cieszą się nasze serca i radują się nasze dusze, a nasze ciała będą spoczywać bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem naszej duszy w grobie, ani nie pozwolisz swemu świętemu doznać zniszczenia. Dasz nam poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosze po Twojej prawicy na wieki bez końca. Amen. Strzeż nas, prowadź nas. Chciałbym krótko podzielić się pewną myślą. Nie przygotowywałem się do tego, ale ta myśl zrodziła się w moim sercu, czy w umyśle wczoraj. Nic wielkiego, ale myślę, że jest to warte tego, żeby powiedzieć. Jakoś tak wczoraj, nie pamiętam nawet jaka to była okoliczność, chyba jakaś sprzedawczyni coś, coś tam podawała, jakieś lody czy coś. I tak się na chwilkę zatrzymałem i zastanowiłem, patrzyłem, jak tam coś robi i dotarło do mnie, jak człowiek wspaniale jest stworzony. I myślę, że czasami zapominamy o tym, na co patrzymy, jak jest wspaniałe. Na Boże dzieło, na w ogóle jak człowiek wspaniale jest stworzony, jakim jest wyjątkowym dziełem Bożym. I też przyszła taka myśl, że czasami mijamy ludzi i nie zauważamy ich. I wiem, że dla Boga jesteśmy ważni, każdy z nas. My w naszej ułomności, cielesności, głupocie, braku miłości, czasami postrzegamy ludzi w taki sposób inny niż Bóg. My patrzymy na urodę, na ubiór, na mądrość. Nie wiem, może ktoś jeszcze jest sławny, jest taki na przykład Ed Sheeran. On nie jest przystojnym facetem. I gdyby nie śpiewał tak ładnie, jak śpiewa, no to nie byłby taki popularny. Także myślę, że nasze spojrzenie często jest pozbawione tego spojrzenia, które ma Bóg. Czyli, że dla Niego każdy człowiek jest ważny. I my powinniśmy być wyczuleni. Dobrze jest, jak jesteśmy wyczuleni na to, że gdy widzimy człowieka, który jakoś tak w naturalny sposób nie zachwyca nas, powinniśmy widzieć w nim to, że jest stworzeniem, które Bóg chciał, żeby zaistniało. Bożą wolą było, żeby ten człowiek znalazł się na ziemi. Nie zawsze Bożą wolą jest to, jak ludzie żyją, jak wygląda ich życie, jak sobie namieszali w życiu. Ale tak czy siak Bóg mimo wszystko kocha. Miłość Boża jest wielka. I jest taki psalm, dobrze znany wielu, który pokazuje, jak bardzo człowiek jest bliski Bogu. Psalm 139. Jahwe, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Jahwe, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie Twoją rękę. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza. Jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, też tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza, i tam Twoja ręka prowadziłaby mnie i Twoja prawica by mnie podtrzymała. Jeśli powiem, na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje. Dla Ciebie noc świeci jak dzień. Ciemność jest jak światłość. Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami, okryłeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były ukształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak drogie są dla mnie Twoje myśli, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdy się budzę, jeszcze jestem z Tobą. Zgładzisz, Boże, niegodziwego, niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi, którzy mówią obrzydliwości przeciwko Tobie. Twoi wrogowie nadaremnie biorą Twoje imię. Czy nienawidzę tych, Jahwe, którzy nienawidzą Ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko Tobie powstają. Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Obok tych słów, które mówią o ukształtowaniu nas przez Boga, o naszych kościach policzonych, jest też tutaj wskazanie na to, że Bóg patrzy też na nasze drogi, na nasze pragnienia, nasze myśli i jest Bogiem świętym. To, co grzeszne, to, co brudne, nieczyste, nie może się przed Nim ostać. Także też widzę tu zachętę dla nas, byśmy szukali czystego, świętego życia i mieli tą poprzeczkę ustawioną bardzo wysoko. Ustawioną na świętość i podobanie się Bogu, na szukanie tego, co Jemu jest miłe. A jeśli widzimy w naszym życiu, że coś jest nie tak, jakoś tam zawalamy sprawy, czy zrobiliśmy jakiś błąd, to czym prędzej pokutujmy, przeprośmy, naprawmy, jeśli możemy. Przyjmijmy Boże przebaczenie i spokojem w sercu dalej idźmy w posłuszeństwie za Bogiem. Amen. Zostać niewdzięczni i nie wyrażać naszej wdzięczności. wstanie, zaśpiewajmy jeszcze tą pieśń. Nasycasz życie me, jakże odwdzięczyć się mam za Twój krzyż i wszystkie cenne dary Twe. Zmieniłeś moją burzę w spokojny kryształ, rozdarłeś mury grzechu nade mną, by światło ujrzeć mu. Miłość przemieniła mojego życia szlak. Żeglarzem ja, Tyś wiatrem, co mnie ku niebu kar. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Tym. Do płotu zmierzam w niebie, łaska sterem my. Jak odpowiedzieć na Twą miłość mam, gdyż nią nasycasz życie me, jakże odwdzięczyć się mam za Twój krzyż i wszystkie cenne dary Twe. Moją burzę spokojny kryształ mój. Rozdarłeś chmury grzechu nade mną, by światło ujrzeć mógł. Miłość przemieniła mojego życia szlak. Żeglarzem ja, Tyś wiatrem, co mnie ku niebu kar. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Twym. Do portu zmierzam w niebie, Twa łaska serenny. Twa łaska serenny. Ojcze, że w Panu Jezusie Chrystusie znaleźliśmy cel, nasze życie ma kierunek, w którym zmierza, nie jest bezładnym bieganiem, szarpaniem za emocjami, za odczuciami, za jakimiś pomysłami, ale Twoje Słowo objawia nam cel naszego istnienia. Twoje Słowo objawia nam Twój zamysł wobec nas, którzy choć jesteśmy tak słabi, choć jesteśmy tak nieznaczący, to jednak w Twoim zamyśle przeznaczeni do wielkich rzeczy, do wielkich dzieł, do których nas powołałeś i uzdolniłeś i przeznaczyłeś, abyśmy byli częścią Twojej świątyni, częścią Twojego ciała, Kościoła, przez który Ty objawiasz swoją wielką mądrość, objawiasz swoją chwałę. Panie, możemy być Twoimi chwalcami, Twoimi kapłanami, Twoimi dziećmi, dziećmi Boga żywego. Wielbimy Ciebie za ogrom Twojej łaski, dobroci wobec nas, którzy nie zasłużyliśmy na Twoją dobroć, ale zasłużyliśmy na Twój gniew i Twój sąd. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie uwolniłeś nas spod tego ciężaru potępienia i obdarowałeś nas łaską, która wiedzie nas i ufamy, iż będzie nas wiodła po kres naszych dni. Dziękujemy za to zgromadzenie, za braci, siostry, którzy mogli dojechać. Panie, daj nam uszy do słuchania, otwarte serca, by przyjąć Twe słowo. Nie tylko, by go słuchać, ale nakarm nas Twym słowem. Posil nas, poucz nas, uzdolnij nas do podążania tą wąską drogą, którą nam wyznaczasz. W mocy Twego Świętego Ducha prosimy w imieniu Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Cieszymy się, że wszyscy dotarliście mimo awarii trakcji kolejowej. Dziękujemy Jerzemu za poświęcenie i przywiezienie braci i sióstr z drogi. Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, 13 rozdział. Zrobimy małą przerwę w rozważaniu pierwszego listu do Koryntian. Wrócimy do niego po wakacjach. Natomiast w tym okresie wakacyjnym chciałbym zająć się pewną postacią z Księgi Sędziów. Ci z Was, którzy są w tym zborze od wielu lat, pamiętają, że w 2008 i w 2009 roku rozważaliśmy Księgę Sędziów. Poświęciliśmy niemal 2 lata na szczegółowe rozważanie tej księgi i te rozważania są zamieszczone na naszej stronie, ale tych rozdziałów, które będziemy rozważali, nie ma. Te rozdziały gdzieś zginęły i stąd pomyślałem, że warto wrócić do tego i uzupełnić tą księgę rozważaniem tych 3 rozdziałów, które mówią o życiu bardzo niezwykłego człowieka. Bardzo nietypowego Bożego wybrańca, najsławniejszego chyba z sędziów opisanych w tej księdze, chociaż najbardziej dziwnego, nawet czasami dziwacznego. W 1 wierszu 13 rozdziału czytamy, że potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe wydał ich w ręce Filistynów na 40 lat. Jeśli znacie tą księgę, to wiecie, że w tej księdze pojawia się pewien refren, jeśli tak można powiedzieć. Refren brzmi: synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe. 7 razy ten refren pojawia się w tej księdze. To jest 7 raz. Widzimy pewne błędne koło, w którym Boży lud ciągle się kręci. Ta księga przedstawia smutny obraz Bożego ludu na nowo i na nowo i na nowo, popadającego w pułapki grzechu, dopuszczającego się niewierności swemu Bogu, odstępującego od Jego świętego prawa, zbaczającego z drogi sprawiedliwości, i w konsekwencji doświadczającego bolesnego karania i smagania. Bóg jest wierny. Bóg okazuje się wierny zawartemu z Izraelem przymierzu. Poprzedzająca księga, księga Jozuego, opisuje wierność Boga w daniu im ziemi, którą Bóg im obiecał. Za czasów Jozuego Bóg objawiał swoją moc, podając pod stopy Izraela wszystkich jego wrogów, dając Izraelowi zwycięstwo w niemal każdej bitwie, błogosławiąc wierność i posłuszeństwo swojego ludu. Kiedy jednak Boży lud odstępuje od Boga i oddaje się bezbożności, spotyka się z innym obliczem Bożej wierności. Tak jak Bóg był wierny w błogosławieniu ich, w ich posłuszeństwie, tak samo Bóg jest wierny i konsekwentny w karaniu nieposłuszeństwa. W drugim rozdziale tej księgi, w 11 wierszu, czytamy: synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe, i służyli Baalom, i opuścili Jahwe, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu, i poszli za cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów, i oddawali im pokłon, i tak pobudzali Jahwe do gniewu. Opuścili Jahwe, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelowi. Wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grabili, i sprzedał ich. Bóg sprzedał swój lud w ręce grabieżców, okolicznych wrogów, tak, że nie mogli się dalej ostać przed swoimi wrogami. A gdziekolwiek wyruszyli, ręka Jahwe była przeciwko nim, ku nieszczęściu, tak jak Jahwe powiedział i jak Jahwe im przysiągł, i byli bardzo uciskani. W trzecim rozdziale ponownie ten sam refren. 7 wiersz: synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe. Zapomnieli o Jahwe, swoim Bogu, i służyli Baalom i Gajom. W Gajach tam były te drzewa święte, którym oddawali cześć Asztarcie i innym bożkom. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kuszan Ryszataima, króla Mezopotamii. I synowie Izraela służyli Kuszan Ryszataimowi przez 8 lat. 12 wiersz. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, bo czynili to, co złe w oczach Jahwe. Ten zgromadził przy sobie synów Amona i Amaleka, wyruszył i pobił Izraela i zajął miasto Palm. Tak więc synowie Izraela służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez 18 lat. Najpierw było 8, teraz 18. Po śmierci Ehuda, 4 rozdział, 1 wiersz. Po śmierci Ehuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Hasor i mocno uciskał synów Izraela przez 20 lat. 6 rozdział, 1 wiersz. Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe. Wydał ich więc Jahwe w ręce Midianitów na 7 lat. A ręka Midianitów wzmocniła się nad Izraelem, także synowie Izraela kopali sobie przed Midianitami kryjówki w górach, jaskinie i warownie. Bywało, że gdy Izrael coś zasiał, przychodzili Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu i najeżdżali go i rozbijali obóz naprzeciwko niego i niszczyli plony ziemi aż po granice Gazy. Nie pozostawiali nic na pożywienie Izraelitom, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Przybywali bowiem ze swymi stadami i namiotami, a przychodzili jak szarańcza, tak licznie, że nie można było zliczyć ich ani ich wielbłądów. Tak wkraczali do ziemi, aby ją pustoszyć. Dlatego Izrael bardzo zubożał z powodu Midianitów. 10 rozdział, 6 wierszu czytamy, a synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe, służąc Baalom i Asztartom, więcej, bogom Syrii, bogom Sydonu, bogom Moabu, bogom synów Amona i bogom filistyńskim, a opuścili Jahwe i jemu nie służyli. Dlatego gniew Jahwe zapłonął przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Filistynów oraz w ręce synów Amona. Oni trapili i uciskali synów Izraela od tego roku przez 18 lat. I w końcu nasz wiersz, 13 rozdział, wiersz 1. Potem synowie Izraela znowu czynili zło w oczach Jahwe i wydał ich Jahwe w ręce Filistynów na ile? 40 lat. Niewoli. Jeśli czytacie całą tą księgę, zauważacie pewien schemat, który się wyłania. Pewne powtarzające się regularnie wydarzenia. W wyniku tych licznych, bolesnych utrapień i wielkiego upokorzenia Boży lud w końcu dochodzi do rozumu, dochodzi do zmysłów i zaczyna żałować swojej niewierności, swego odstępstwa. Zaczynają jęczeć, płakać, wołać do Boga, Jahwe, błagając o miłosierdzie, o przebaczenie, o ratunek. I co na to Bóg? Jaka była jego reakcja? W 2 rozdziale, w 18 wierszu czytamy podsumowanie tego, co się działo w całej tej księdze. Jahwe wzbudzał im sędziów. I Jahwe był z każdym sędzią, i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. Jahwe bowiem litował się nad ich jękiem z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili. Ponownie w 3 rozdziale i 9 wierszu czytamy, że gdy synowie Izraela wołali do Jahwe, Jahwe wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił. Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. W 15 wierszu tego 3 rozdziału czytamy, że gdy synowie Izraela wołali do Jahwe, Jahwe wzbudził im wybawcę, Ehuda, syna Gery, Beniaminitę, człowieka leworęcznego. I tak dalej czytamy o tym, że Bóg posłał im Baraka i Deborę, Gedeona, Jeftę i tych mniej znanych sędziów, jak Tole, Jaira, Ipsana, Elona, Jabdona, Szamgara. I w końcu najbardziej nietypowego, Samsona. Mimo powtarzającej się niewierności i odstępstwa Izraela, Bóg nie rezygnuje z nich. Smaga, karci, boleśnie doświadcza, ale w końcu lituje się nad nimi i ratuje ich z każdej opresji. Jakże dobry, jakże miłosierny, jakże łaskawy i cierpliwy jest nasz Bóg, bo ten Bóg, o którym czytamy w tej księdze, jest i naszym Bogiem. On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki, nie zmienia się. W Nim nie ma ani nawet chwilowej zmiany, żadnego zaćmienia. On jest zawsze taki sam. Jakże i my dzisiaj potrzebujemy widzieć, rozumieć i głosić to samo poselstwo o wspaniałości Boga wobec marności człowieka. Czy może w wieku Kościoła Nowego Przymierza sytuacja dramatycznie się zmieniła? Czy nowotestamentowy Boży lud wiernie, niezachwianie wędruje prostą, wąską drogą nieustannie wzwyż do niebiańskich bram? Jak się nawracaliśmy, to tak myśleliśmy. Jak się nawracaliśmy, to mieliśmy taką wizję Kościoła. Ale niestety nasze życie zweryfikowało naszą bajeczną wizję. I wiemy, że i w Kościele Nowego Testamentu nadal zmagamy się z grzechem. Zmagamy się z ludzką słabością, niewiernością, skłonnością do bałwochwalstwa i odstępstwem od Bożej prawdy. Patrząc na wiele z naszych własnych doświadczeń, możemy zobaczyć ponury obraz samych siebie opisanych w tej księdze. Idziemy za Bogiem, tak, ale z upływającym czasem jakże często ziębniemy w naszym zapale. Dajemy się oszukać ułudzie grzechu. Ulegamy presji tego świata. Idziemy za pożądliwością ciała. Upadamy. I Bóg napomina nas. Czasami karci, smaga, boleśnie doświadcza i w końcu dociera do nas nasza głupota. Ogarnia nas żal. Pokutujemy, nawracamy się, a Bóg okazuje nam miłosierdzie. Przebacza nam. Na nowo pociąga nas do siebie i darzy nas błogosławieństwem. I mimo tego wszystkiego, z czasem znowu wikłamy się w grzech. Czy to jest normalne chrześcijańskie życie? Przecież mamy tak wiele wezwań w Nowym Testamencie, byśmy byli święci. I to tak święci, jak Bóg jest święty. Że jesteśmy świątynią Boga i że On nam udzielił swojego Ducha, który tylko dla Boga chce nas mieć. Co jest z nami? Jaki mamy problem? Jest jedno miejsce w Nowym Testamencie, które bardzo dobitnie przedstawia nasz problem. To nie jest jedyne miejsce, ale to miejsce w taki bezwzględny sposób obnaża nasz problem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale, poczynając od 14 wiersza, ubolewa nad dramatem niewierności w chrześcijańskim życiu i mówi o sobie samym. Jakkolwiek teologowie i różni wykładowcy Słowa Bożego próbują ten fragment wstawić w jakąś epokę życia Pawła przed jego nawróceniem, czy też próbują z tego zrobić jakiś obraz czegoś, co teoretycznie może mieć miejsce, wydają mi się to próżne zabiegi. Myślę, że apostoł Paweł mówi tutaj również o własnym doświadczeniu. I mówi o doświadczeniu wszystkich, którzy chcą żyć po Bożemu, którzy są nowym stworzeniem, a jednak nadal prowadzą walkę z sobą samymi, nadal zmagają się i niestety czasami ponoszą klęskę. W 14 wierszu apostoł Paweł mówi: wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chęć jest we mnie, aby wykonać to, co jest dobre. Jednak nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w Bożym prawie według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I gdyby to był koniec, to byłby to rozpaczliwy koniec, to byłby tragiczny koniec. Nie wiem, czy wiecie, do czego odnosi się to ciało śmierci. Jest to pewne idiomatyczne wyrażenie, które opisuje rzymską egzekucję nad pewnymi przestępcami, do których przywiązywano twarzą w twarz martwego trupa. Trup może być tylko martwy. Martwe ciało, to było to ciało śmierci. Przywiązywali skazańca do tego ciała śmierci w taki sposób, że on umierał od tej śmierci, która od tego trupa wionęła na niego. Wyobrażacie sobie, jaka straszna śmierć? I Paweł czyni takie porównanie. nazywając grzech ciałem śmierci. I mówi, któż nas może uwolnić od tego? Któż nas może uwolnić z tego błędnego koła? Że chcemy dobrze, a nie wychodzi. Chcemy dobrze, pragniemy, wiemy, że to jest dobre, a jednak dalej robimy to, co nie trzeba. Czy jest jakaś nadzieja dla ludzi, do których jest przywiązane ciało śmierci? Czy to błędne koło nieprawości może być przerwane? Czytając dalsze słowa listu do Rzymian, znajdujemy nadzieję i zachętę. W 25 wierszu apostoł Paweł woła: dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. A więc Paweł godzi się z tym faktem, że w naszym ciele mieszka grzech i jeśli będziemy żyć według ciała, jeśli będziemy pobłażać ciału, to będziemy w kółko chodzić i będziemy w kółko doświadczać tego samego. Ale w 8 rozdziale mówi o mocy ducha, któremu Bóg dał w nas mieszkanie, i o nadziei dla nas, którzy jesteśmy gotowi zapierać się samych siebie i walczyć z tym ciałem grzechu w mocy tego ducha, którego Bóg nam udzielił. Poczynając od 8 rozdziału 1 wiersza, Paweł mówi: dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się na nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ale ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Apostoł Paweł nie przeczy problemowi istnienia grzechu w życiu chrześcijanina. Czytając jego wcześniejsze rozdziały, 5, 6, mamy wrażenie, że już wszystko jest załatwione, że Bóg się rozprawił z grzechem, że umarliśmy z Chrystusem i jesteśmy martwi dla grzechu. Jak czytacie 5, 6 rozdział, to po prostu chwała Bogu, aleluja, zwycięstwo jest nasze. Ale dochodzimy do 7 rozdziału jak kubeł zimnej wody. Psz! A co to? A co to za zmagania, co to za klęska, co to za ciało śmierci? I potem kolejne rozdziały znowu są balsamem. Jest nadzieja, jest ratunek, jest moc przemiany. Ale jest walka. I wielu nie toczy tej walki. Wielu niestety poddało się słabości swego ciała. Wielu pogodziło się z marnością i miernotą swojego chrześcijańskiego życia i mówią: no cóż, jesteśmy słabi, ale Bóg jest łaskawy i miłosierny. Tak, Bóg jest wielce łaskawy i wielce miłosierny i w tym cała nasza nadzieja. Ale tragedią jest, jeśli to jest wszystko, co mamy w naszym chrześcijańskim życiu. Tragedią jest, jeśli chodzimy w kółko. Tragedią jest, jeśli nie wzrastamy, jeśli nie odnosimy zwycięstw. Tak czasami są porażki, tak czasami upadniemy. Ale jest zwycięstwo dla Bożego ludu. Jest moc, która przewyższa moc, którą miał lud w Starym Przymierzu. Jest życie w Jezusie Chrystusie, które przewyższa moc życia, którym mógł darzyć zakon. Wiecie, że zakon nie mógł niczego doprowadzić do doskonałości. Zakon nie był w stanie dać życia z powodu właśnie tej słabości ciała. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że w Jezusie Chrystusie jest nowe prawo. Jest nowy zakon, zakon życia. Nowe prawo, nowe doświadczenie mocy Boga w naszym życiu. Ideałem chrześcijańskiego życia jest codzienne doświadczanie mocy Ducha Świętego, wierne podążanie za Panem Jezusem, naśladowanie Go i wydawanie obfitego owocu dobrych uczynków. Ale to niestety jest ideał, do którego zdążamy, ale którego jeszcze nie osiągnęliśmy. Kiedy sprzeciwiamy się w naszym życiu panowaniu Bożego Ducha, a idziemy za pragnieniami naszego grzesznego ciała, szukamy zaspokojenia naszych żądz i pobłażamy naszym zachciankom, znowu popadamy w niewolę grzechu. I możemy zadać sobie to pytanie, które myślę zadajemy sobie, czytając Księgę Sędziów. Jak długo Bóg to będzie znosił? Gdzie sięga granica Bożego przebaczenia, jeśli chodzi o nas? Około 700 lat po dokonaniach sędziów prorok Jeremiasz, płacząc nad gruzami Jeruzalemu, zdewastowanego za swoje nieposłuszeństwo, wypowiada natchnione słowa zapisane w Księdze Lamentacji w 3 rozdziale. W 21, 22 i 23 wierszu mówi: to biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Jahwe, naszego Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje, nie kończy się. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Księga Sędziów jest świadectwem ogromu Bożego miłosierdzia nad Jego dziećmi. Szczera pokuta i wołanie o pomoc zawsze wywoływały Bożą litość i miłosierny ratunek. Ale w 13 rozdziale tej księgi jest coś więcej objawione. Jeśli uważnie czytacie tę księgę, zauważycie, że do tej pory za każdym razem przychodzi na nich opamiętanie. Przychodzi na nich świadomość, co myśmy narobili, dokąd myśmy zabrnęli, jakże żeśmy się pomylili, i pokutują. Ale w 13 rozdziale nie ma pokuty. W 13 rozdziale nie ma wołania do Jahwe. W 13 rozdziale Księgi Sędziów jest 40 lat niewoli filistyńskiej i nie ma pokuty. A jednak nawet ich brak pokuty, brak szukania Boga i nawracania się do Boga nie zatrzymuje go przed szukaniem sposobów zbawienia jego ludu, przed okazaniem im jego miłosierdzia, kiedy ich serca pozostają nieczułe. To jest niesamowite. Za czasów Samsona, po 40 latach filistyńskiej opresji, nie czytamy o żalu, pokucie, wołaniu o ratunek. A mimo to Bóg wzbudza swemu ludowi wybawcę. Chociaż jak czytam te rozdziały obecnie, mam wrażenie, że ten wybawca staje się wybawcą bez wielkiego zaangażowania serca. Chociaż jest powołany przed swoim narodzeniem, chociaż jest obdarzony niezwykle bystrym intelektem i ogromną nadludzką siłą. Jest wybawcą w bardzo dziwny sposób. Wręcz staje się wybawcą, idąc za pożądliwościami własnego serca. Staje się wybawcą kierowanym własną pychą, własną pożądliwością, chęcią zemsty. Jego stanie się wybawcą jest wręcz niewiarygodne, że Bóg w takiego człowieka zainwestował i jego używa, by ratować swój lud. Sytuacja jest tak dramatyczna. Stan Bożego ludu jest taki tragiczny. Jak wielka jest Boża dobroć, miłość i łaskawość dla Jego wybranych. Czy więc mamy z tego wyciągnąć wniosek, że możemy grzeszyć, aby łaska obfitsza była? Apostoł Paweł na takie wnioski niektórych chrześcijan swoich czasów powiedział: przenigdy. Oby łaskawość Boża i dobroć Boża nigdy nie prowadziła nas do takich szalonych wniosków. Nie zapominajmy, że w wyniku niewierności Izraela przychodził na nich sąd, spotykała ich bolesna kara, a Boże imię było przeklinane przez pogan. Bluźniono Bogu z powodu zła, które działo się w Jego kościele, w pośród Jego ludu. I dzisiaj jest tak samo. Kiedy my lekceważymy dobroć i miłosierdzie i łaskawość Boga i traktujemy krew Pana Jezusa Chrystusa jak jakiś tani ręcznik do wytarcia naszego brudu, spotykamy się z gniewem Bożym, spotykamy się z karceniem Bożym, ale co najgorsze, Boże imię jest w pogardzie. Ludzie patrzą na Boga i mówią: proszę, oto Jego dzieci, oto Jego ludzie, jak oni się zachowują, jak oni żyją, jak oni postępują. I poganie bluźnią imieniu Bożemu przez niewierność Bożego ludu. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, autor tego listu w 29 rozdziale ostrzega Kościół, mówiąc: rozważcie, o ile sroższej kary godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył ducha łaski. W liście do Hebrajczyków, w tym samym liście, w 2 rozdziale i 1 wierszu mówi: dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, czyli zakon, przez Bożych posłańców, Boże prawo, jeśli to było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? W liście do Rzymian w 11 rozdziale i 22 wierszu apostoł Paweł mówi: zważ tedy na dobrotliwość, ale i surowość Boga. Na jedno i na drugie musimy patrzeć. Zważ na Jego dobrotliwość. O, to jest rozkosz, to jest balsam, to jest cudowne. I zwracamy na to uwagę i winniśmy na to zwracać uwagę. Ale Paweł mówi: zważ na dobrotliwość, ale i surowość Boga. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem Ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Słyszycie to słowo? Synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe, a Jahwe wydał ich w ręce Filistynów na 40 lat. Zważmy na surowość Boga. Filistyni byli niewielkim kananejskim plemieniem zamieszkującym wąski nadmorski pas wzdłuż wschodniej granicy Izraela. Pozornie nie stanowili żadnego zagrożenia, ale tylko pozornie. Kiedy Izrael żył w posłuszeństwie Bogu, najwięksi mocarze padali przed nimi. Kiedy jednak Izrael odchodził od swojego Boga, wtedy stawał się łupem nawet tych słabych, pozornych wrogów. Pozornie niegroźnych bogów, może tak powinienem powiedzieć. Wrogów. Pozornie niegroźnych wrogów. Jeśli trwamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie i w Jego potężnej mocy, nie musimy się niczego lękać. Nic nam nie może zagrozić. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jaka moc na niebie czy na ziemi może się z Nim mierzyć? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. W tym wszystkim, apostoł Paweł mówi, odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jeśli jednak porzucamy naszą wierność Jezusowi i wyswobadzamy się spod Jego panowania, wtedy szybko okazuje się nasza słabość i nasza nędza. Psalm 73, wiersz 27 mówi nam, że ci, którzy oddalają się od Boga, zginą. Bóg wytraca wszystkich, którzy nie dochowują Mu wierności. To powinno napawać nasze serca bojaźnią, zbożnym lękiem. Wszyscy, którzy oddalają się od Boga, zginą. Bóg wytraca wszystkich, którzy nie dochowują Mu wierności. Pan Jezus ostrzega nas przed życiem według naszego własnego widzimisię. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 5 i 6 wierszu mówi, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czytając o 40-letniej niewoli pod władzą Filistynów, możemy kiwać z niedowierzaniem głową i zastanawiać się nad uporem, głupotą i niewiarą Izraela. Ale baczmy na siebie. Baczmy na siebie. Filistyni znaczy emigranci. W Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, są nazywani obcokrajowcami. Są obrazem zagrożenia i ukrytej siły w pozornie nieznaczącym wrogu. Wydaje się, że niezauważalnie krok po kroku opanowali Izraela w taki sposób, że oni bezwiednie niemal poddali się pod ich władzę. Stopniowo przyzwyczaili się do filistyńskiej dominacji. Więcej, Izraelici zaczęli przyjmować ich obyczaje, czcić ich bogów i integrować się z nimi na różnych płaszczyznach. kiedy Izrael wychodził z Kanaanu, Bóg zabronił im tworzenia ambasad i biur imigracyjnych dla obcokrajowców. Zauważyliście? To nie znaczy, że my tego nie mamy robić, ale Izrael, Boży lud, który jest obrazem Kościoła, Bóg powiedział do nich: będziecie mieli twardą politykę międzynarodową. Wypędzisz ich sprzed swojego oblicza. Nie zawieraj z nimi przymierza, ani z nimi, ani z ich bogami. Nie będą mieszkać w twojej ziemi. Druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Twarda polityka międzynarodowa. Filistyni są jednym z najlepszych biblijnych obrazów grzechu, który nie jest pierwotnym rodakiem rodzaju ludzkiego, ale jest przybyszem z zewnątrz. Jest imigrantem, który zadomowił się w ludzkich sercach wraz z buntem Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Jest tak powszechny, że wielu postrzega go jako rodaka, nierozerwalną część naszego życia. Jeśli pogodzimy się z obecnością Filistynu w naszym życiu, tak jak Izrael, zostaniemy zniewoleni i zginiemy. Musimy traktować grzech jak niebezpiecznego obcokrajowca, który nie zasługuje na żaden azyl, ale musi być wygnany z naszych serc. Wiedzmy, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, aby nikt z nas nie upadł, idąc za ich przykładem nieposłuszeństwa. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam wejrzeć w nasze serca w świetle Twego Słowa, aby Twój Święty Duch pomógł każdemu z nas przepatrywać nasze życie, czy nasze deklaracje wierności, miłości są nadal aktualne, czy rozumiemy zagrożenia, jakie na nas czyhają, wrogość tego świata, szatana, słabość, jaka mieszka w naszych członkach, grzech, który mieszka w naszym ciele, jego prawo, które próbuje podbić nas w niewolę. Boże, nie pozwól żadnemu z nas pogodzić się z dominacją grzechu w naszym życiu. Nie pozwól żadnemu z nas ulec ciału śmierci. Nie pozwól żadnemu z nas lekceważyć powagę tego konfliktu, w jakim się znajdujemy. Modlimy się, byś oprzytomnił nas i otrzeźwił nas, jeśli brak nam jest bojaźni w naszych sercach przed Tobą. Boże, tak jesteśmy wdzięczni za ogrom Twojej łaski, miłosierdzia, nieskończoności Twego przebaczenia. Jakże to jest nadzieją, jakże to jest potrzebne, jakże jesteśmy niewymownie wdzięczni za to, że gdy potkniemy się, gdy upadniemy, gdy skalamy się grzechem, możemy przyjść i nas nigdy nie odrzucisz, ale zawsze z otwartymi ramionami przyjmujesz i przebaczasz i oczyszczasz. Ale Panie, nie chcemy stać się głupi w tym, nie chcemy stać się lekkomyślni w tym. Nie chcemy tego traktować w taki sposób, że pobłażamy naszemu ciału. Pobłażamy grzechowi i oddajemy się w niewolę. Panie, Ty ostrzegasz nas, że nie zostawisz bez kary tych, którzy się od Ciebie oddalają, którzy porzucają Ciebie, którzy szukają innych bożków. Ostrzegasz i napominasz nas i chcesz, abyśmy wzięli sobie to do serca, aby była w nas ta zbożny lęk, należny Ci szacunek i miłość do Ciebie. I aby nikt z nas nie doszedł do takiego miejsca, w którym pogodzimy się z grzechem, w którym nie będziemy nawet biadać i płakać i rozdzierać naszych serc. Zachowaj nas, Panie, od takiego stanu, od takiej degradacji sumienia, które staje się niewrażliwe i nieczułe na grzech, które śmieje się w obliczu zła. Boże, ratuj, prosimy. Prosimy o nas samych, prosimy o Twój Kościół. Modlimy się, Boże nasz, byś w mocy Twojego Ducha Świętego przemawiał do serc Twoich dzieci, szczególnie tych, którzy oziębli w wierze, którzy bawią się z grzechem, którzy lekceważą Twoją dobroć i Twoją miłość i Twoją cierpliwość, którzy stają się przyczyną bluźnierstwa w oczach i w ustach pogan, którzy są antyświadectwem Twojego dzieła łaski. Boże kochany, zmiłuj się i przywieź do pokuty, przywieź do opamiętania. Panie, dziękujemy za Ducha Świętego, za Ducha Twojego Świętego, którego dałeś Twojemu Kościołowi, dałeś każdemu wierzącemu sercu, aby nas uświęcał, aby nas prowadził do większej miłości do Ciebie i coraz większej odrazy do tego świata i rzeczy tego świata i grzechu i tego wszystkiego, co w sobie samych dostrzegamy niegodziwego. Dziękujemy za Twego Ducha, który oświeca nas, który uczy nas, który prowadzi nas i który udziela nam mocy z wysokości, abyśmy już nie żyli jak kiedyś według ciała, ale nowe życie prowadzili w mocy Twojego Ducha. Daj nam, Panie, wzrastać w tej mocy z wysokości. Daj nam wzrastać w poddaniu się Twemu Duchowi. Daj, by nasze życie było pełne owocu sprawiedliwości, który się pomnaża. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach i daj nam łaskę być Jego wykonawcami. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za przebaczenie grzechów. Dzięki za moc do prowadzenia świętego życia, które jest Tobie miłe. Chcemy, Ojcze, jak najwięcej w naszym życiu Ciebie, być pełnymi Ducha Świętego, żeby nasze życie było naprawdę przynoszące dobre owoce, by było błogosławieństwem dla innych. Dzięki za Twoją miłość, Twoją dobroć. Amen. Amen. Panie kochany, musiałeś być zawsze był w naszych sercach na pierwszym miejscu, żeby jak przypuści, żeby nie zaprzątało naszej uwagi, jak pole, jak rola, jak żona, cokolwiek, co gdzieś rozprasza uwagę. Proszę Cię, bo by zawsze nasz wzrok był kierowany na Ciebie. Proszę Cię, Panie, abyś był do naszą wiarę. Abyśmy modlili się, Panie. Pomóż nam, Panie. Abyśmy mogli dbać, Panie, modlić. Dzisiejszy dzień, aż dotąd, Panie, co też mogę szczęśliwie dotrzeć, Panie, by uwierzyć Twoje święte imię, Twoje miejsce, Panie. Dziękuję Ci za słowo, które tu usłyszałem. Chwała Ci, Boże, dziękuję Ci, Ojcze mój, za to, że Ty dajesz każdego dnia siłę, by mógł walczyć, Panie, by mógł walczyć ze swoją grzeszną naturą, Panie. Dziękuję Ci za to, że to Ty przebaczasz grzechy, Panie, gdy przychodzę. Boże, potrzebuję Ci każdego dnia, Panie. Prowadź mnie, Boże. Proszę Cię o to, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you. moc tylko z Ducha Świętego, Panie, że otworzyłeś nasze oczy, że otworzyłeś nasze uszy duchowe. Nie dopuść, Panie, by nasze sumienia miały się zatrwalić, żeby w czymkolwiek, Panie, zaczęli bagatelizować, lekceważyć tę wielką ofiarę, lekceważyć ten wielki dar, który nam dałeś, Panie. Tak pragnę Ci dziękować z serca, uwielbić Ciebie, Boże. I cała moja nadzieja, Panie, jest w Tobie, że będziesz nadal pracował w nas, że będziesz nadal prowadził nas, Panie, Twoją boską drogą, że Ty, który rozpocząłeś to wielkie dzieło Boże nasz, Ty je doprowadzisz do końca w mocy Twojej, Panie, bo Ty tak powiedziałeś, wielbię Ciebie, wysławiam Ciebie, Panie, oddaję Tobie hołd i dziękczynienie. Niech Twoje imię będzie wywyższone na wieki. Amen. Amen. Panie Jezu, bardzo Ci dziękuję, że z Twojej pełni byśmy wszyscy wzięli łaskę za łaskę, Panie. Nie jeden raz, nie dwa, ale wiele razy, Panie. Wiele razy nawet każdego dnia. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to słowo dzisiaj czekamy, Panie. Za to, że nie wyczerpamy z Tobą wiary Twojej łaski. Dzięki Ci. I że miłosierdzie Twoje nie ustali, że każdego dnia odnawia się na nowo. Że Ty, Panie, masz dla nas, Panie, wielkie zasoby miłości, miłosierdzia, zupełnie niezrozumiałe przez nas, Panie, ale masz i dziękuję Ci za to i błogosławię Twoje święte imię. I błogosławię Twoje święte imię dzisiaj, Panie, w Kościele, Panie, dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci, że Ty powołałeś Kościół, Panie, na obliczu ziemi, Panie, tu w Polsce, Panie, i on żyje. Dziękuję Ci za to. Błogosławię Twoje święte imię. I jeszcze raz dziękuję Ci za wielką Twoją łaskę, Panie. Za to, Panie, że każdego, Panie, kto do Ciebie przychodzi, nie odrzucisz, lecz, Panie, kto wzywa Twojego imienia, kto woła do Ciebie, Panie. Panie, modlę się, abyś oczyszczał moje serce, Panie. Abyś, Panie, ratował całą moją rodzinę. Modlę się, Boże, abyś przychodził w swojej łasce, w swojej mocy, Panie. Aby też, Panie, abyś dawał, Panie, dobry czas, aby mówić o Tobie, Panie. Bliskim i dalszym, Panie, a też nieznajomym, których, Panie, spotykamy na swojej drodze, Panie, aby nie milczeć, Panie, aby dzielić się, Panie, tym wszystkim, co Ty dajesz, Panie, bo to, co Ty dajesz, Panie, jest dobre, Panie, jest życiem, Panie. Ty sam jesteś życiem, Panie. Błogosławię Twoje święte imię. Dziękuję Ci za ten Kościół w Wejherowie, Panie. Dziękuję Ci za tą latarnię, Panie, tą lampę, Panie, która świeci, Panie. Dziękuję Ci, błogosławię Twoje święte imię. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen. Amen. Panie, dziękuję do Ducha Świętego, którego nadałeś życie Jezusa, się objawiło w naszych śmiertelnych ciałach. Dzięki Ci. Dzięki Ci, że życie Jezusa jest też we mnie, że mogę je doświadczać, przeżywać i sam siebie nie jestem w stanie wyprodukować niczego. Wszystko, co dobre, pochodzi Ciebie, jeśli chodzi o Ducha Świętego. I tego, Panie, tak chcę się każdego dnia, dzisiaj, jutro i bez względu na dzień tygodnia napełniać w świeży sposób właśnie mocą Ducha Świętego. Przychodzi do Ciebie życie Jezusa się w moim życiu objawiało i działało. Dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas sierotami. Dzięki. Że dałeś Ducha Świętego. Dzięki Ci, o tym Duchu Świętym możemy żyć, chodzić, wołać też do Ciebie, jak do Ojca. Wołać Cię, Panie, wywyższamy Cię. Amen. Amen. Amen. Chrystus jest życiem mym. Panie Jezu, bez Ciebie nie ma życia. Bez Twojego przyjścia na ten świat, Twojego doskonałego, czystego, bezgrzesznego życia, Twojej męki i śmierci za nasz grzech, każdy z nas nie miałby nadziei. Nie miałby żadnej szansy, by własnymi uczynkami i własną sprawiedliwością zasłużyć sobie na Bożą przychylność i Królestwo. Ty, Panie, będąc w istocie Bogiem, wyparłeś się z samego siebie, uniżyłeś się, przyjąłeś postać sługi. Stałeś się jednym z nas. Przyjąłeś ograniczenia życia w ludzkim ciele. Stałeś się sługą. Sługą Boga i sługą ludzi. Panie, dzięki Ci, że uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. Zostałeś zaliczony do grona złoczyńców, chociaż nie znaleziono w Tobie żadnej winy. Ale tak się upodobało Bogu, aby Ciebie utrapić za nasze przestępstwa, aby złożyć na Ciebie grzech całego świata, aby Twoja śmierć mogła zaspokoić słuszne, Boże, sprawiedliwe wymagania, abyśmy my mogli zostać usprawiedliwieni, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale czyści, święci i niepokalani, w czystych szatach darowanych nam przez śmierć Baranka Bożego, który umarł za nasz grzech, który swoją świętą krwią oczyścił nas z wszelkich nieprawości, z wszelkich naszych przestępstw i dał nam dział z uświęconymi. O tym chcemy pamiętać. Pragniemy, by ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wymalowany wyraźnie w naszych sercach. Świadomość, że to Twoja łaska, że to Twoje miłosierdzie, że to Twój odwieczny plan. Nie z nas, nie z naszych zasług, ale dzięki ogromowi Twego miłosierdzia i łaski możemy należeć do Ciebie i możemy żyć z nadzieją w sercach. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś i dałeś swoim uczniom, którzy byli z Tobą zgromadzeni w tej izbie, spożywając z Tobą paschalną wieczerzę, wspominając to wielkie wyzwolenie z Egiptu, spod władzy Faraona, z tego okresu niewolnictwa, a Ty, Panie, wziąłeś chleb i złamałeś go i nadałeś mu nowe znaczenie. Powiedziałeś, to jest moje ciało, które za Was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj tutaj na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb, świadomi, że bez Twojej ofiary, bez Twego cierpienia, wszelkie nasze ofiary i wszelkie nasze cierpienie i wszelka nasza zasługa są niewystarczające, by zmazać choćby jeden grzech, który jest obrazą świętego Boga. Tylko Twoja krew, Panie Jezu Chryste, tylko Twoja święta krew przelana na Golgocie obmywa nas z naszych grzechów. Dzięki Ci za Twoje cierpienie w ciele, za Twoje zwycięstwo nad grzechem, nad mocami ciemności, za Twój triumf w Twoim poniżeniu i pohańbieniu. Wielbimy Ciebie, Panie i Zbawicielu nasz, Boże nasz, chwała Tobie. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc, bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj prosimy, byś pobłogosławił ten kielich, pobłogosławił ten chleb i dał nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, pokładając całą naszą ufność w Tobie, w tym doskonałym dziele zbawienia, odkupienia, które zostało przez Ciebie dokonane na drzewie krzyża, na Golgocie. Ty jesteś naszym życiem, nadzieją naszego zmartwychwstania. Gdyż Ty, Panie, powstałeś z martwych, tak jak obiecałeś, po trzech dniach i trzech nocach. powstałeś z martwych i żyjesz i królujesz i orędujesz za nami. I przyjdzie dzień, że nasze oczy Cię ujrzą. Przyjdzie dzień, że padniemy przed Tobą na kolana. Przyjdzie dzień, Panie, że wpadniemy w Twe ramiona. Gorąco oczekujemy Twego przyjścia w chwale, ustanowienia Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy każdy język wyzna, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Panem i będzie to ku chwale naszego Boga i Ojca. Oczekujemy tego dnia, kiedy każde kolano się zegnie. Wszyscy padną przed Tobą i oddadzą Ci chwałę. Oczekujemy gorąco tego dnia, Panie Jezu. Przyjdź w swej mocy i chwale. I daj nam wiernie pielgrzymować do końca naszych dni, służąc Tobie, wielbiąc Ciebie, świadcząc o Tobie, nie wstydząc się Ciebie, nie wstydząc się Twego krzyża, nie wstydząc się Ewangelii. Prowadź nas w mocy Twego Ducha i pomóż nam być świadkami, którzy świadczą naszym życiem i każdym słowem. Dopomóż nam, prosimy, w naszej słabości. Wzmocnij i posil nas. Ulecz to, co słabe, chore w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy, posil nas Twoją mocą z wysokości. Amen. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus zaprasza wszystkich, którzy w Niego wierzą, aby jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Jeśli Twoja wiara sięga głębiej niż rozum, jeśli Twoja wiara sięga do Twojego serca, które jest poddane Jezusowi jako Panu, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, aby pamiętać, aby dziękować i aby żyć w jedności z Jezusem Chrystusem każdego dnia. Aby słowa tej pieśni, którą śpiewaliśmy, Chrystus jest życiem mym, były prawdą naszego życia. Aby też śmierć była naszym zyskiem. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w tej wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału z jakichkolwiek przyczyn, proszę, aby usiadł. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za ten czas, który możemy tutaj razem spędzać, za to spokojne miejsce, za czas, którym dałeś nam żyć, tak wielu naszych braci, wiele sióstr nie mają takiej wolności, nie mają takich możliwości, gromadzą się po nocach, w ukryciach, z narażeniem życia, tak wielu w samotności czyta z obawą Twe słowo. Boże, tak wielu cierpi dzisiaj z powodu wiary w Ciebie. Cierpią dla sprawiedliwości. Boże, daj nam rozumieć, jak uprzywilejowani jesteśmy. Jaką wolnością możemy się cieszyć? Jakie możliwości mamy, aby Ci służyć? Panie, prowadź nas i dopomóż nam dobrze wykorzystać to wszystko, czym nas łaskawie obdarzasz. A chcemy też pamiętać o tych wszystkich, którzy cierpią z powodu Ewangelii, cierpią dla sprawiedliwości. Miej ich w swej opiece, strzeż i chroń. Pocieszaj, wzmacniaj, zachowuj w Twojej łasce i daj pozostać wiernymi Tobie aż do śmierci. Prosimy za Twoim Kościołem, błogosław Twój lud i daj nam w każdym miejscu, w każdym czasie pamiętać o Tobie, trwać w Tobie, ufać Tobie. Wielbić Ciebie, służyć Tobie. Prowadź nas przez Twojego Świętego Ducha każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. Błogosław i to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam dobrze wykorzystać ten wolny dzień, ten wolny czas. Prowadź w tym nadchodzącym tygodniu po wszystkie nasze dni. Dobry nasz Ojcze, nasz Boże, nasz Zbawicielu. Amen. Usiądźmy, proszę. Spotykamy się jak zawsze w środę o godzinie 18 tutaj na modlitwę, rozważanie słowa. Wszystkich serdecznie zapraszamy, zachęcamy, jeśli tylko możecie, bądźcie. Jest to też bardzo cenny i potrzebny czas w życiu Kościoła. Czas modlitwy, wołania do Boga o potrzeby, jakie są wokół nas w naszym życiu. I nasze wspólne rozważanie Bożego Słowa. W niedzielę słuchamy kazań, a w środę mamy wszyscy okazję, by się podzielić tym, co Bóg do nas mówi, jak rozumiemy Boże Słowo, jak przeżywamy to, o czym czytamy. 15 sierpnia, to będzie wtorek, czy środa? Środa. 15 sierpnia, w środę, nie będziemy mieli tutaj spotkania w Gdyni, w Orłowie, w Kościele Chrystusowym. Będzie niejaki John Gillespie, brat, którego tłumaczyłem, to już będzie z 5-6 lat temu, u brata Mariana Biernackiego. Bardzo cenny brat, naprawdę z taką, myślę, szczególną mądrością Bożą i sercem w służbie Bogu. I on będzie z nim taka mini konferencja, nazwijmy to. Szczegóły są na stronie Razem dla Ewangelii, ale też będą na naszej stronie. W tym tygodniu jeszcze spróbuję to zamieścić. Szczegółowe informacje o planie tej mini konferencji. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, żeby tam być cały dzień, tam jest jakaś niewielka opłata konferencyjna, będzie obiad, będzie jakiś poczęstunek, także jeśli ktoś z Was planowałby, żeby tam być na całej tej konferencji, to prosiłbym, żebyście wcześniej dali znać, zarejestrowali się i wnieśli tą niewielką opłatę konferencyjną. Natomiast jeśli ktoś nie będzie w stanie być cały dzień, tylko przyjechać na jeden, dwa wykładów, to takiej konieczności nie ma, by się tam rejestrować. Także zachęcam do zaplanowania sobie tego dnia, żeby być w Gdyni. Jakieś może inne ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? No, udało się w dłuższym czasie Natalii uruchomić z Ukrainy znowu Skype. No, mogłyśmy rozmawiać, powiedziała, że przyjedzie do gości do nas, bardzo się stresuje ze wszystkimi braćmi, siostrami, zdrowia wszystkich serdecznie, a szczególnie imieniu poprosiłam, żeby pozdrowić Agnieszkę i Pawła, Jurka, ten był się taki poddany, bo to właśnie imiennie. No i Natalia też nie może już doczekać się tego spotkania, że bardzo tęskni za Polską, że nas wszystkich błogosławi. Dziękujemy bardzo. Proszę pozdrowić Natalię od nas serdecznie. Chciałbym pozdrowić Was wszystkich z Kościoła na Zaciszu. Dziękujemy bardzo. Basia Krupa pozdrawia też. Jadaś jeszcze chciał dwa słowa. Trochę więcej niż dwa słowa. Pozdrawiam od Michała, który siedzi jeszcze cały czas w areszcie. Dzwoni do mnie dość często i za każdym razem prosi, żeby pozdrawiać zbór. Też niektórych imiennie, ale to już pozdrowię ich. Mam od niego talon na jakieś tam kosmetyczne sprawy. Czy ktoś chciałby, dysponuje czasem i chęcią, żeby zakupić to i ewentualnie wysłać paczkę, czy może ja bym już wtedy zrobił paczkę? To tylko taka krótka informacja, taka prośba. Może ktoś ma więcej czasu troszkę. A książki to już tu załatwimy. Dziękuję. Też nieustannie przypominamy i prosimy Was o modlitwę o tych tutaj osadzonych w areszcie, których odwiedzamy, z którymi utrzymujemy kontakt telefoniczny, ci, którzy tam gdzieś są przewiezieni, tak jak właśnie Michał czy Sebastian, przekazują zawsze pozdrowienia, też nie zawsze co niedziela przekazujemy, ale oni pamiętają i dziękują za Wasze modlitwy i proszą też o modlitwę, także w ich imieniu proszę, żebyście pamiętali o modlitwach o nich, żeby Bóg dopomógł im tam w tych więzieniach rzeczywiście wierzyć w Niego, żyć z Nim i świadczyć o Nim, a tym, którzy jeszcze nie przyszli do nawrócenia, żeby Bóg dał tę łaskę, by prawdziwie się nawrócili. Także cały czas tutaj jesteśmy świadomi, że nasza służba jest jakimś tam tylko cząstką tego dzieła, natomiast my wszyscy możemy mieć w niej udział, gorliwie modląc się o tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują zbawienia, tak jak wszyscy ludzie. Ale oni mają czas, by o tym myśleć, mają czas, by się nad tym zastanawiać i są w takim położeniu, że sięgają po to słowo, po które nie sięgaliby, gdyby byli na wolności, więc jest to szczególny czas łaski, która może działać w ich sercach, więc Was bardzo proszę o modlitwę o nich. Jeszcze coś ktoś miał?